وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. دا دري آیاتونه دا متعلق دي نمخ کې واقعات سره حاصل دي آیاتونه دا دي کوم خلق چې الله تعالی ته واکړي دي دا غي هیڅ عذر الله تعالی نه دی پریخه کله په الله تعالی راحت راوستره کله په الله تعالی تنگستیا راوستره دې لپاره چې دی الله تعالی ته زاریو کې الله تعالی ته عجزیو کې خو لیکن دیو با دا خبره کولا کله به چې به دیو باندې راحت راغله کله به عذاب راغی وای دا انقلاب د زمانې دی بس زمونږ د پلرونو سره همدغسې وه کله راحت وي کله آرامي او کله چېرې سختي وي تکلیف وي. وما ارسلنا فی قریتنا و نلی لیږلی مونږه په هیڅ یو کلي او ښار کې من نبین هیڅ یو پیغمبر الا اخذنا اهلها مگر اونی ول مونږه اوسیدونکي د هغې بالباسای په سختو د مال باندې وضررای په مرضونو د بدن باندې باسا ویلی کېږي د مال تکلیف ته سختی د مال ذره ویلی کېږي د بدن مرضونو ته لعلهم یضرعون دې لپاره چې دی عجزي وکړي الله تعالی ته. ثم بدلنا مکان سیات الحسنه بیا بدل که مونږه په ځای د سختۍ باندې الحسنه خوشحالي الاول په الله تعالی تکلیف راوسته تکلیف به بیا ختم شو الله تعالی په خوشحالي راوستله دیر پاره چې دی الله تعالی ته عاجزي وکي حتی عفو تر دې پورې چې دی زیات شول عفو دې کې په معنا د زیاتېدلو سره دی په حدیث کې هم عفو راغلی په معنا د زیادت سره لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وعفو اللحا خپلې ګیرې چې دی هغه زیاتې کوي هغه ګڼې کوي ګیرې مه کموئ ګیرې مه خرابوئ ګیره خرابول دا د ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مخالفت دی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د ملګرو مخالفت دی او ګناه کبیره ده او د نور ګناهونو نه پکې ګناه زیاته ده. کم نایان چې ګیرې خرئ په چاپونو کې د نایان دوکانونه دي او هغه ګیرې خرئ دغه یا غیر شرعي طریقې باندې ویښته برابروئ دغه کسب چې حرام دی نه جایز دی دغه باندې کم پیسې ګټي هغه نه جایز دی. ثم بدلنا مکان سیاتی او بیا بدل که مونږه په ځای د سختۍ باندې الحسنه ته خوشحالي حتی عفو تر دې پورې چې دوی به ښه زیات شول وقالو او وویل دی قد مس آبانا الضراء یقینا رسېدلي و مشرانو زمونږ ته الضراء تکلیفونه وسر او خوشحالۍ یعنی معنی دا شوله چې وایي داسې انقلاب د زمانې دی دا یې د زړونو د سختوالو د وجې نه دا خبره کوله فاخذناو بغتتن بس ونیول مونږ دیو لره ناصافه بغته دې ته ویله کېږي چې وخت معلوم نه اگر که علامات دغه مخ کې راغلي و هم لا یشعرون او دیو نه پویدل و هم لا یشعرون به وقت مجیئه دا عذاب دراتل چې مو خو دیو پاغي باندې نه پویدل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض دا تم مخ کې واقعات سره تعلق ساتي حاصل دې آیات داري الله تبارک تعالی فرمایي کړي خلکو ایمان راوړی او ځان یې د شرک نه بچ کړی وی په دې باندې به ما دروازې د اسمان او د ځمکې را پرانیستلې وی الله تعالی به دوی له ډېر خیرونه برکتونه ورکړي وی خو لیکن هر کله چې دوی د شرک نه ځان بچ نه کا ایمان نه رانوړ الله تعالی ونیول الله تعالی تبا کړل ولو ان اهل القرى کچرته کلو والا امنو ایمان راوړی او تقو ځان یې بچ کړی وی د شرک نه لپتحنا علیهم خامخارا پرانستلی به مونږ په دیوانی برکات مینه سمای برکتونه د اسمان دینه مراد دار چې وخت په وخت باندې باران کیدلې ول ارض یود از مکه برکتونه میوی غلیب د زیاتی شوی ولیکن کذبو لیکن دیو دروغجنو ګڼل خپل پیغمبران لره په خزنه او بماکان یو سیبون پسونی ول مونږ دی لره په عذاب سره بماکان یو سیبون په سبب دغه ګناهونه باندې چې دیو کول دیو چې کوم ګناهونه کول الله تعالی دغه په جوان راونی ول افا امین اهل القرى ایات یوم باسنا بیاتن و هم نائمون اس دا سلور آیاتنا بیانی کی چه ردی تعلق دیر موجوده و خلق سرا پا وقت نزول دا قرآن کریم کی کم خلق موجود اس اللہ تعالی غیت خطاب کی اے مکی والاو اے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتا ایتاسو دا اللہ تعالی دا عذاب نپا امن بانیے کتاسو ردی پیغمبر خبر و نمانی دا اللہ تعالی دین و نمانی ولی تاسو دا اللہ تعالی عذاب نرازی افا امن اهل القرى آیا پا امن بانی دی دا کلو والا ایات یا هم باسونا چرا پشیدی تا عذاب زمونگا بیاتن دشپی و هم نائمون او دیو باودی دشپی پا وقتی و تاسو دا اللہ تعالی عذاب راشی او تاسو په حالت د خوب کې او من اهل القرى آیا امن والدی دا آیا اب آیا په امن کې دا کل والا آیات یوم با سنا شراشی دی تعذاب زمونږه زحن په وخت د ساخ کې او هم یلعبون او دی لوبي کوي منکرینو مبصرین لیکل دی آیات نو معلومه شولا چې منکرینو دو کارونه دي یا خو همیشه را پاره په لوب کې اختی او یا په خوب باندې ودی د دیو جنو مبصرین لیکل دی چې ټولش په خوب کول او یا د ساخ په وخت کې لوبي کول ورس پل ځای کول په لوب باندې دا د مؤمن شان نه ده دا د مؤمن مسلمان شان نه ده او امن اهل القرى یا فامن دي دغه کل والا آیات یوم با سنا چرا بشی دی ته عذاب زمونږه زحن په وخت د ساخ کې او هم یلعبون او دی ولوبي کوي افامن مکر الله آیا بې یری دي دیو دی کی د امن نو مراد بې خوف کیدل نی آیا بې خوف دي دیو آیا بې یری دي دیو مکر الله دی الله تعالی د عذاب نه پلا امر مکر الله نو نبی خوف کیږي نبی یری کیږي د الله تعالی د عذاب نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان کم خلق کی تاوانیانی زرون داغی سخ شوی پاغی کی د الله تعالی د عذاب نه یره ناراضی او مؤمنان مسلمانان به هر وخت کی د الله تعالی د عذاب نه یری فلا یامن مکر الله نو نا بی امن کیږي نبی یری کیږي نبی خوف کیږي د الله تعالی د عذاب نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان تاوانیان خلق کغه د الله تعالی د عذاب نبی خوف کی